Свае ўспаміны чытае Сяржу Квітушка, былы лідар моладзевага аб'яднання «Талака». Талаку можна было б назваць яшчэ і турыстычным клубам. Мы вельмі любілі наладаваць пляцакі і куды-нибудь выправіцца ў вандроўку з Менску. Менск быў рускамоўны, часта непрытульны, а там, дзесьці па-за Менскам, можна было знайсці прыгожыя помнікі неразбураныя, цікавых людзей з беларускай біяграфіяй. І вось туды, ў гэтыя мясцінкі, нас цягнула. Абавязкова трэба кудысьці паехаць і пабачыць на свае вочы. Бацькі часта не разумелі мяне, чаго вы цягаеце, што там не бачылі. І сапраўды гэта цяжка растлумачыць. Прыязджаеш у тую воршу, і табе паказваюць, вось тут у гэтым доме жыў Караткевіч. Ну, стаіць самы звычайны дамок, тваё сэрца ўжо трымціць, і успомніцца героя Караткевіча. І гэта было патрэбна, гэта было важна. І памятаю, там трошкі прайсці па той вулачцы ўніз да рэчкі, такая прыстань, прывязана многа старых лодак, і стары карабель, і ржавы, не працуе, але туды можна было залезці на той карабель, стаць, і вось побач сябры, абдымаеш каханую дзяўчыну, і вочы глядзяць на ваду, ты адчуваеш сябе такім капітанам, героем караткевічавых прыгодніцкіх раманаў. У Полацак ездзілі, праходзіш каля Полацкай Сафіі, потым спас Ефрасініўскі манастыр, недзе знаходзіш абрывнікі, там кругом нейкія дрэўцы, звесіўшы ногі сядзіш, як на краю зямлі. Ну, але гэта твая зямля, Беларусь пешшу змерылі і на захад, і на ўсход. У Гародні, у Гомлі, у Магілёве паўсюль тады паўзнікалі аналагічныя клубы. У Гародні паходня, у Віцебску узгор'я, а у Воршы повязь. Нам прыемна было сустракаць іх у Менску, калі яны прыязджалі, і прыемна было да іх прыязджаць у госці. А былі яшчэ вандроўкі экалагічныя. На Дзвіне пратэставалі супраць будаўніцтва электрастанцыі, якая там парушала экалагічную раўнавагу. На Прыпяці мы пратэставалі супраць бяздумнай меліярацыі. Час паказаў, была непатрэбная. Сёння ўсё гэта зноў прыходзіць да такога балотнага запусцення, вяртаецца ў спракаветны прыродны стан. А яшчэ была вандроўка пацыфістычная. Мы пайшлі каля Ліды ў тую мясціну, дзе былі размешчаныя савецкія ракетныя базы. Мы тады лічылі, што Беларусь павінна быць безядзернай, міралюбівай, нейтральнай краінай. У нас такі быў лозунг нават. На Беларусі можа быць толькі секс-бомба, ніякай атамнай бомбы. Мы напісалі такія дураслівыя смешныя лозунгі. Прыйшоў час любіць, не забіваць. І вось ішлі, палохаліся нас вайскоўцы, не ведалі, што чакаць ад нас, а мы прапаноўвалі ім выкаруць разам люльку міру, не сварыцца, не ваяваць. Супрацоўнікі гэтых ракетных базаў спрабуюць бараніць, а як жа, кругом ворогі, трэба бараніцца. У вочы пытаюся, а ты націснеш гэту кнопку? Ты гатовы сам паслаць гэту смерць на кагосьці? І чалавек, вот, можа, упершыню задумываўся, вось такім, можа, правакацыйным спосабам мы прымушалі людзей задумацца. І сёння я ведаю тых базаў, каля Ліды, на ўсёй Беларусі ўжо няма, ракеты ўсе выведзеныя, можна ганарыцца, што і тут мы прыклалі сваю далонь да гэтай добрай справы. Асаблівы маршрут нашых вандровак – гэта была Вільня. Ведалі, што там наша гісторыя старажытная, там цікавыя людзі. Прыемна было блукаць па гэтым горадзе і марыць, што калісьці і ў Менску будуць узноўленыя касцёлы, цэрквы і замкі. У той час у Вільні стварыўся клуб «Сябрына» з маладзейшых людзей і з людзей старой генерацыі, тых, якія яшчэ памяталі 20-30 гады, хадзілі ў беларускую гімназію, былі дзецьмі славутых беларускіх дзеячоў, скажам, Лявон Луцкевіч, пляменнік Івана Луцкевіча, сын Антона Луцкевіча, заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэтыя дарогі ў Вільню былі важныя, і для мяне яны аказаліся ўдвая важныя, бо там падчас адной з вандровак сустрэў Людвіку Кардзіс, маладую дзяўчыну, родам з Астравеччыны. Потым стварылі мы сям'ю, і я вот пераехаў у Вільню, цяпер віленскі жыхар. Хацеў яшчэ пару слоўцаў сказаць пра некаторых талакоўцаў. Вельмі важна ведаць, з каго складалася талака. А людзі былі ўсе трошкі дзівакі. Бо калі ты быў нармальны чалавек, у цябе былі нармальныя інтарэсы. Значыцца, работа, заробкі, гарэлка. Калі чалавек загаварыў па-беларуску, гэта быў адразу наш. Мы не баяліся, што ён нейкі там агент, што ён нейкі там стукач. Раз чалавек гаворыць па-беларуску, то ён ужо ў сабе гэту работу вялікую зрабіў, ён гэту мяжу перайшоў, і гэта быў адназначна пропуск от для нас першых. Не знаю, чаму, но не было цяжка. Я смела гаварыў от да людзей па-беларуску. З мяне пасмейваліся трошкі, з мяне так як піль. Нават старэйшая сястра, яна лепш за мяне гаварыла па-беларуску. Яна паступіла ўжо вучыцца на беларускую філалогію. Яна папраўляла мяне на кожным слове. Я злаваўся, нерваваўся, але я пастанавіў, што я буду гаварыць па-беларуску паўсюль, і дома, і на вуліцы. І потым ўжо і яе прывёў у талаку, і яна стала такая свядомая. Усе талакоўцы былі людзі дзівакаватыя, але гэтыя дзівацтвы былі вельмі сімпатычныя і прыемныя. Уладзімір Бербіраў, чалавек унікальны. Ён на кожнай талацэ чытаў нам лекцыю пра фальклор, якія старыя фотаапараты, пра тэхніку будавання скляпенню. І тут жа браў цагліны, і як дзіцё з канструктара цаглінка да цаглінкі складаў і паказваў, як гэта трымаецца скляпенне без бэлек. Валодзя быў добры фатограф, дзеля харошага фотаздымка мог цярпець вялікія ахвяры. Аднойчы ён залез на будынак на плошчы Свабоды, каб зрабіць фотаздымак Менскага кафедральнага сабора. А аказалася, што ў тым будынку, на які ён залез, размяшчалася міліцыя. І беднага Валодзю здымалі міліцыянеры пад рукі, бо думалі, што ён які-небудзь там шпіён і парушальнік. Хачу згадаць Валю Якімовіч. Гэта таксама быў як атамны рэактар у талацэ. Яна заўсёды была ініцыятарам святаў, вандровак, прапанавала сваю кватэру для сустрэчаў. І калі нам не было дзе сабрацца, заўсёды ведалі, што ёсць такая Валя. Яна чакала нас, частавала і бульбачкай, і скварачкай, прывяла свайго сына ў талаку. Каго яшчэ можна згадаць такіх каларытных талакоўцаў? Вінцук Вячорка. Ён ужо меў досвед працы ў беларускай майстроўні і быў вельмі вялікім аўтарытэтам у справах нацыянальных. Ён усё ведаў. У любым пытанні да яго звернешся, ён заўсёды сфармулюе гладкую, прыгожую, правільную фразу. Усе дакументы, усе праграмныя выступы, талакі Вінцук рэдагаваў. Тут ягоная вялікая заслуга. З завадатарам жартаў, вясёлых прыгодаў быў Генік Лойка. Ён і сёння такім жа застаўся. Яму належыць заслуга назвы талакі і той вясёлай песенькі талакоўскага гімна. Талака мела свой герб. Будыначак ратушы Менскай, вежачка-званіца, стрэшка, сам будыначак. Там можна было прачытаць словы «Менск», а зверху – літары «Талака». Такая пячатачка, такі герб. Намаляваў яго Генік Лойка. Сёння, калі Менская ратуша адноўлена, хочацца туды прыйсці, вот, стукнуцца лэбам, і згадаць, што і мы ж мелі там. На месцы разбуранай ратушы адбыўся першы мітынг, першы за савецкую гісторыю нефармальны такі апазіцыйны мітынг. Тады нават яшчэ заканадаўства не было пра правядзенне мітынгаў. Мы просто сабраліся і гаварылі пра свае праблемы, і ніхто тады нам ніякіх штрафаў не даваў. Але пасля гэтага мітынга хуценька быў створаны закон пра правядзенне мітынгаў і дэманстрацыю. І, дарэчы, вот першыя талокі арганізоўвалі не мы. Я памятаю, калі яшчэ не было талакі, то была арганізавана такая праца ў Ракуцёўшчыне. Мастакі Мікола Купава, Яўген Кулік заклікалі ў нас маладзейшых памагчы. Яны хацелі там упарадкаваць тое месца, дзе жыў Максім Богданович. І мы тады, памятаю, туды прыехалі і чысцілі крыніцу, і цягнулі вялікі камень, на якім потым былі выбіты словы Максіма Богдановича пра беларускую крыніцу. А пазней там і музей збудавалі, філіал музея Богдановича у Ракуцёўшчыні. Там і цяпер, напэўна, існуе. Але вось такія працы у Кушлянах, у Ракуцёўшчыні, яны былі перад талакой. Мы сустракаліся паслухаць воюша, пачытаць нейкую кніжачку забароненую. Тады ж ужо быў ты асяродак акадэмічны у інтэрнаце акадэміі навук. Там пражывалі разам Саганович, Бяляцкі, Жлудка. І ўжо там, я думаю, нараджаліся гэтыя перадрукаваныя на ценькай паперы кніжачкі Ермаловіча, там забароненыя вершы Купалы, вершы Мінкіна хадзілі тады такім пераплёце.